بیان آن که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، چون نبی نیستی ز امت باش، چون که سلطان نیی رعیت باش. پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر ظل امر شیخ و اوستاد. ورنگرچه مستعد و قابلی، مسخ گردی تو ز لاف کاملی. همز استعداد وامانی اگر سرکشی ز استاد راز و باخبر. صبر کن در موز دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پار دوز. کهنه دوزان گر بودیشان صبر و حلم، جمله نو دوزان شدندی هم به علم. بس بکوشی و به آخر از کلال، هم تو گویی خیش کل عقل و اقال. همچون مرد مفلسف روز مرگ، عقل را می دید بس بی بال و برگ. بی غرض می کرد آن دم اعتراف، که از زکافت راندیم اسب از گزاف. از غروری سر کشیدیم از رجال، آشنا کردیم در بحر خیال. آشنا هیچ است اندر بحر روح، نیست اینجا چاره جز کشتی نوح. این چنین فرمود آن شاه رسول، که منم کشتی در این دریای کل. یا کسی کو در بصیرت‌های من، شد خلیفه راستی بر جای من. کشتی نوحیم در دریا، که تا رو نگردانی ز کشتی ای فتا. همچو کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا عاصم الیوم شنو. می نماید پست این کشتی ز بند، می نماید کوه فکرت بس بلند. پست منگر هان و هان این پست را، بنگران فضل حق پیوست را. در علو کوه فکرت کم نگر، که یکی موجش کند زیر و زبر. گر تو کنعانی نداری باورم، گر دو صد چندین نصیحت پرورم. گوش کنعان کی پذیرد این کلام، که برو مهر خدای است و ختام. کی گذارد موعظه بر مهر حق، کی بگرداند حدث حکم سبق. لیک می گویم حدیث خوشپی، بر امید آن که تو کنعان نی. آخر این اقرار خواهی کرد هین، همز اول روز آخر را ببین. می توانی دید آخر را مکن، چشم آخر بیند را کور کهن. هر که آخر بین بود مسعود وار، نبودش در دم زره رفتن اسار. گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز، کن ز خاک پای مردی چشم تیز. کهل دیده ساز خاک پاش را، تا بیندازی سر اوباش را. که از این شاگردی و زین افتقار، سوزنی باشی شوی تو ذوالفقار. سرمه کن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد هم بسازد دیده را. چشم اشتر زان بود بس نوربار، کو خورد از بحر نور چشم خار.